महाभारत भीष्म पर्व अष्टचत्वारिंशोऽध्याय। श्वेत का महाभयंकर पराक्रम और भीष्म के द्वारा उसका वध। धृतराष्ट्रवाच एवं श्वेते महेश्वासे प्राप्ते शल्य रथम प्रति कुर्व पांडवेयाश्च किम कुर्वत संजय। भीष्म सांत्वनव किं वा तन्ममाचक्षु भृक्षतः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय इस प्रकार महान धनुर्धर श्वेत के शल्य के रथ के समीप पहुंचने पर कौरवों तथा पांडवों ने क्या किया, अथवा शांतनु नंदन भीष्म ने कौन सा पुरुषार्थ किया? मेरे पूछने के अनुसार ये सब बातें मुझसे कहो। संजय उवाच राजन शतसहस्त्राणि तद क्षत्रिय पुंगवाः श्वेतं सेनापतिं शूरं पुरस्कृत्य महारथाः। राज्यो बलं दर्शयन्त तव पुत्रस्य भारत शिखण्डिनं पुरस्कृत्य त्रातुमैच्छन् महारथाः। अभ्यवर्तन्त भीष्मस्य रथं हेम परिष्कृतं दिघासन्तं युधां श्रेष्ठं तदासीत् तुमुलं महत। संजय कहते हैं, राजन पांडव पक्ष के लाखों क्षत्रिय शिरोमणि महारथी विराट सेनापति शूरवीर श्वेत को आगे करके आपके पुत्र दुर्योधन को अपना बल दिखाते हुए शिखंडी को सामने रखकर भीष्म के सुवर्णभूषित रथ पर चढ़ आए। भारत, वे महारथी श्वेत की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए उसे मारने की इच्छा वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म पर उन्होंने धावा किया। उस समय बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। तत्ते हम संप्रवक्षामि महावैस समद्भुतम् तावकानां परेषां च यथा युद्धम वर्तत। आपके और पांडवों के सैनिकों में जो महान संहारकारी युद्ध जिस प्रकार हुआ उसका उसी रूप में आपसे वर्णन करता हूँ। तत्रा करो रथोपस्थान शून्यान शांत नवो बहुन तत्राद्भुतम महाचक्रे शरैराश्चद्रथोत्तमान् समावृणोच्चरैरर्कम् अर्कतुल्य प्रतापवान्। उस युद्ध में शांतनु नंदन भीष्म ने बहुत से रथों की बैठकों को रथियों से शून्य कर दिया। वहां उन्होंने अत्यंत अद्भुत कार्य किया, अपने बाणों द्वारा बहुत से श्रेष्ठ रथियों को बहुत पीड़ा दी। वे सूर्य के समान तेजस्वी थे, उन्होंने अपने सहायकों द्वारा सूर्य देव को भी आच्छादित कर दिया। नुदन समन्ता समरे रविरुद्यन यथा तमः तेनाजौ प्रेषिता राजन सरासत सहस्रशः क्षत्रियांतकरा संख्ये महावेगा महाबला चिरांसी पातयामासुरवीराणां शतशो रणे। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार वे सब ओर समरभूमि में शत्रु सेनाओं का संहार कर रहे थे। राजन, उनके द्वारा चलाए हुए महान वेग और बल से संपन्न तथा क्षत्रियों का विनाश करने वाले लाखों बाणों ने रणभूमि में सैकड़ों श्रेष्ठ वीरों के मस्तक काट गिराए। गजान कंटक सन्नाहान बद्रेण एव सिलोचयान रथारथे सुसंसक्ता व्यदशयंत विषाम्पते। उन बाणों ने बद्र के मारे हुए पर्वतों की भांति कांटेदार कवचों में सुसज्जित हाथियों को भी धराशायी कर दिया। प्रजानाथ, उस समय रथ रथों से सटे हुए दिखाई देते थे। एके रथम पर्यवहन दुर्गाह सतुरंगमं युवानम निहतम वीरम लंबमानम सकार मुकम। कितने ही घोड़े अपने सहित रथ को लिए हुए दूर भागे जा रहे थे और उस पर मरा हुआ नवयुवक वीर रथी धनुष के साथ ही लटक रहा था। उदीर्णाश्च हया राजन वहन्तस्तत्र तत्र बद्ध खड्ग निषंगाश्च विध्वस्त शिरसो हता सतसह पतिता भूमौ वीर सैया सुसेरते। राजन, वे प्रचंड घोड़े उस रथ को लिए दिए यत्र तत्र घूम रहे थे। कमर में तलवार और पीठ पर तरकस बांधे हुए सैकड़ों आहत वीर मस्तक कट जाने के कारण पृथ्वी पर गिरकर विरोचित सैयाओं पर शयन कर रहे थे। परस्पर एण धावंत पतिता पुनरुत्थिता उत्थाय च प्रधावंतो द्वंद युद्धम अवाप्नुवन पीड़िता पुनरन्योन्यम लुंठन्तो रणमूर्धने। एक दूसरे पर धावा करने वाले कितने ही सैनिक गिर पड़ते और फिर उठकर खड़े हो जाते थे। खड़े होकर वे दौड़ते और परस्पर द्वंद युद्ध करने लगते थे। फिर आपस के प्रहारों से पीड़ित हो वे युद्ध के मुहाने पर ही गिरकर लुढ़क जाते थे। सचापाह सन्निसंगास्य जात रूप परिष्कृताः विशब्द हतवीरास्य सतस परपीडिताः तेन तेनाभ्युधावंत विसृजन्तस्य भारत। भारत, सैकड़ों वीर धनुष और तरकस लिए स्वर्ण में आभूषणों से विभूषित हो कितने ही विपक्षी वीरों का विश्वस्त भाव से विनाश करके स्वयं भी शत्रुओं के प्रहार से अत्यंत पीड़ित हो रहे थे और स्वयं भी अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए विभिन्न मार्गों से इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। मत्तो गज पर्यवर्त धयाश्च हत साधितः सरथा रथिनश्चापि मृमिदन्तः समन्ततः। मतवाले हाथी उन घोड़ों के पीछे पड़े थे जिनके सवार मारे गए थे। इसी प्रकार रथों सहित रथी चारों ओर भूतल पर पड़ी हुई लाशों को रौंदते हुए विचरण करते रहे। काचिन निहतो नेन सायकैः हतसार्थिरप्युच्चैः पपातः काष्ठवज्रतः। कितने वीर दूसरों के बाणों से मारे जाकर रथ से गिर पड़ते थे। कहीं सारथी के मारे जाने पर रथ साधारण काष्ठ की भांति ऊंचे से नीचे गिर पड़ता था। युद्धमानस्य संग्रामे व्यूढ़े रजसे चोत्थिते धनो कुंजित विज्ञानम तत्रासि प्रतियुध्यतः गात्रस्पर्शेन योधानां व्यज्ञास्त परिपंथिनम। उस संग्राम में इतनी धूल उड़ी कि कुछ सूझ नहीं पड़ता था। केवल धनुष की टंकार से ही यह जाना जाता था कि प्रतिद्वंदी युद्ध कर रहा है। कितने ही योद्धा दूसरे योद्धाओं के शरीर का स्पर्श करके ही यह समझ पाते थे कि यह शत्रु दल का है। युद्धमानं शरीराजं संजिनीं ध्वजिनीं जिनीरवात अन्योन्यं वीर संशब्दो नाश्रुयत भटैकृतः। राजन, कुछ लोग धनुष की टंकार और सेना का कोलाहल सुनकर ही यह समझ पाते थे कि कोई बाणों द्वारा युद्ध कर रहा है। योद्धा एक दूसरे के प्रति जो विरोचित गर्जना करते थे वह भी उस समय अच्छी तरह सुनाई नहीं देती थी। शब्दायमाने संग्रामे पटहे कर्णधारिणे युद्धमानस्य संग्रामे कुर्वत पौरुषं स्वकम् नाश्रोषं नामंत्र गोत्रणीं कीर्तनं च परस्परम्। कानों का पर्दा फाड़ने वाले डंके की आवाज से सारी रणभूमि गूंज उठी थी। अतः वहां अपने पुरुषार्थ को प्रकट करने वाले किसी योद्धा की बात मुझे नहीं सुनाई देती थी। वे लोग जो आपस में नाम गोत्र आदि का परिचय देते थे उसे भी मैं नहीं सुन पाता था। भीष्मचाप चितैर्बाणे आर्तानां युद्धताम मृधे परस्पर एषां वीराणां मनांसि समकंपयन। युद्ध में भीष्म जी के धनुष से छूटे हुए बाणों से समस्त योद्धा पीड़ित हो रहे थे। उन बाणों ने परस्पर सभी वीरों के हृदय कपा दिए थे। तस्मिन्नत्याकुले युद्धे दारुणे लोमहर्षणे पिता पुत्रं च समरे नाभिचाराति कश्चन। वह युद्ध अत्यंत भयंकर रोमांचकारी तथा सबको व्याकुल कर देने वाला था। उसमें कोई पिता अपने पुत्र को भी पहचान नहीं पाता था। च चक्रे भग्ने युगे छिन्ने एक धुर्ये हये हतः आक्षिप्तः स्यन्दनाद्वीर ससारथिरं जिम्भगैयम्। भीष्म के बाणों से पहिए टूट गए, जुआ कट गया और एकमात्र बचा हुआ रथ का घोड़ा भी मारा गया। उस दशा में रथ पर बैठा हुआ सारथी सहित वीर रथी भी उनके बाणों से आहत होकर स्वर्ग सिधारा। एवं च समरे सर्वे वीरास्य विरथी कृता तेन तेन स्मदृश्यन्ते धावमाना समन्ततः। इस प्रकार उस सम्रांगण में रथहीन हुए सभी वीर भिन्न भिन्न मार्गों से सब ओर दौड़ते दिखाई देते थे। गजो हत शिरच्छिन्नम मर्म भिन्नम हयो हत अहत कोपि नैवासीद्धिपेटिग्नति तात्रवान्। किसी का हाथी मारा गया, किसी का मस्तक कट गया, किसी के मर्म स्थान विदीर्ण हो गए और किसी का घोड़ा भी नष्ट हो गया। जब भीष्म जी शत्रुओं का संहार कर रहे थे उस समय उनके सम्मुख आया हुआ कोई भी ऐसा विपक्षी नहीं बचा जो घायल न हुआ हो। श्वेत कुरुणाम मकरोच्छयम् तस्मिन् महाहवे राजपुत्रान् रथोदारान् अवधिच्छत संघसः। इसी प्रकार उस महायुद्ध में श्वेत भी कौरवों का संहार कर रहे थे। उन्होंने सैकड़ों श्रेष्ठ रथी राजकुमारों का संहार कर डाला। चिक्षेद रथिनाम बाण सिरांसि भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ, श्वेत ने अपने बाणों द्वारा बहुत से रथियों के मस्तक काट डाले। सांगदा बाहवश्चैव धनुंसि च समन्ततः रथे साम रथ चक्राणि तूणी राणि युगाणि च। उन्होंने सब ओर बाण मारकर कितने ही योद्धाओं के धनुष और बाजूबंद सहित भुजाएं काट डाली। रथ के ईसा दंड रथ चक्र तुड़ीर और जुए भी छिन्न भिन्न कर दिए। छत्राणि च महारहाणि पताकाश्च विशाम्पते हयौघाश्च रथौघाश्च नरौघाश्चैव भारत वारणाशतशश्चैव हता श्वेतेन भारत। राजन, बहुमूत्र छत्र, बहुमूल्य छत्र और पताकाएं भी उनके बाणों से खंडित हो गई। भरत नंदन, श्वेत ने अश्वों रथों और मनुष्यों के समुदाय का तो वध किया ही, सैकड़ों हाथी भी मार गिराए। वयम श्वेत भयाद्भीता विहाय रथ सत्तमम अपयाता तथा पश्चात विभुम पश्याम अधिष्णवः। सर्पातम अतिक्रम्य कुरव कुरुनंदन भीष्मं सांतनवं युद्धे सिता पश्याम सर्वश। कुरुनंदन, हम लोग भी श्वेत के भय से महारथी भीष्म को अकेला छोड़कर भाग खड़े हुए, इसीलिए इस समय जीवित रहकर महाराज का दर्शन कर रहे हैं। हम सभी कौरव श्वेत का बाण जहाँ तक पहुँच पाता था उतनी दूरी को लांघ कर युद्ध भूमि में खड़े हो दर्शक की भांति शांतनु नंदन भीष्म को देख रहे थे। अदीनो दीन समय भीष्मोऽस्माकं महाहवे एकस्तस्थौ नरव्याघ्रो घिर्मेरु विन्द्रिवार्चक। उस महान संग्राम में हम लोगों के लिए कातरता का समय आ गया था, तो भी अकेले नरश्रेष्ठ भीष्म ही दीनता से रहित हो मेरु पर्वत की भांति वहाँ अविचल भाव से खड़े रहे। आददान इव प्राणान सविता शिशिरात्यये गभस्तिभिर इवादित्य तस्थौ सरमरीचिमान। जैसे सर्दी के अंत में सूर्यदेव धरती का जल सोखने लगते हैं, उसी प्रकार भीष्म समस्त सैनिकों के प्राणों का अपहरण सा कर रहे थे। किरणों से सुशोभित सूर्यदेव की भांति भीष्म बाण रूपी रश्मियों से शोभा पाते हुए वहां खड़े थे। सममोच बहिश्वास सरसंघान नेकसः निघ्नन्न मित्रान समरे वज्रपाणी रिवासुरान। जैसे वज्रपाणी इंद्र असुरों का संहार करते हैं, उसी प्रकार महाधनुर्धर भीष्म उस रण क्षेत्र में शत्रुओं का विनाश करते हुए बारंबार बाण समूहों की वर्षा कर रहे थे। ते वध्यमानाभिस्मेट प्रजुहुस्तम महाबलम सयुथा दिवतेजोत्थान मुक्तम भूमि सुदारुणम। महाबली भीष्म जी अपने झुंड से बिछड़े हुए हाथी की भांति आपकी सेना से विलग होकर उस रणभूमि में अत्यंत भयंकर हो रहे थे। उनकी मार खाकर संपूर्ण शत्रु उन्हें छोड़कर भाग गए। तमेव उपलक्ष्यैको हृष्ट पुष्ट परम तप दुर्योधन प्रिय युक्त पांडवान परिशोचयन जीवितम दुस्त्यजम त्यक्त्वा भयम च सुमहाकवि। परम तप श्वेत को पूर्वोक्त रूप से कौरव सेना का संहार करते देख एकमात्र भीष्म ही उत्साहित और प्रफुल्ल हो पांडवों को शोक में डालते हुए जीवन का मोह और भय छोड़कर उस महासमर में दुर्योधन के प्रिय कार्य में जुट गए। पातयामास सैन्यानि पांडवानां विषां पते प्रहरन्तम् अनेकानि पिता देव व्रतस्तव दृष्ट्वा सेनापतिं भीष्म त्वरित श्वेतम् अभ्यभाव्यात्। राजन भीष्म जी ने पांडवों के बहुत से सैनिकों को मार गिराया। आपके पिता देवव्रत ने जब देखा कि सेनापति श्वेत हमारी सेना पर प्रहार कर रहे हैं तब वे तुरंत उनका सामना करने के लिए गए। स भीष्म सर्जालेन महता समवाकिरत श्वेतम चापि तथा भीष्म सरौघय समवाकिरत। श्वेत ने अपने असंख्य बाणों का जाल सा बिछाकर भीष्म को ढक दिया। तब भीष्म ने भी श्वेत पर बाण समूहों की वर्षा की। तौ तो वृथावीव नरदंतौ मत्तावीव महाद्विपौ व्याघ्रावीव सुसंरब्धौ अन्योन्यम अभिजघ्नतु। वे दोनों वीर गरजते हुए दो सांडों मद से उन्मत्त हुए दो गजराजों तथा क्रोध में भरे हुए दो सिंहों की भांति एक दूसरे पर चोट करने लगे। अस्त्रैरस्त्राणि संवार्य ततस्तौ पुरुषर्षभौ भीष्म श्वेतस्य युधे परस्पर वधेषिणौ। तदनंतर वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ भीष्म और श्वेत अपने अस्त्रों द्वारा विपक्षी के अस्त्रों का निवारण करके एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से युद्ध करने लगे। एकान्हान निर्दहेत भीष्म पांडवानाम अनेकिन सरे परस्पर संक्रुद्ध सरहि परम संक्रुद्धो यदि श्वेतो न प्लाये पालये। यदि श्वेत पांडव सेना की रक्षा न करते तो भीष्म जी अत्यंत क्रुद्ध होकर एक ही दिन में उसे भस्म कर डालते। पितामहं ततो दृष्ट्वा श्वेतेन विमुखीकृतम् प्रहर्षम पांडवा जग्मो पुत्रस्ते विमनाभवत। तदनंतर पितामह भीष्म को श्वेत के द्वारा युद्ध से विमुख किया हुआ देख समस्त पांडवों को बड़ा हर्ष हुआ, परंतु आपके पुत्र दुर्योधन का मन उदास हो गया। ततो दुर्योधन क्रुद्ध पार्थिव परिवारितः ससैन्य पांडवानेकम् अभ्यद्रवत संयुगे। तब दुर्योधन ने कुपित हो समस्त राजाओं तथा सेना के साथ उस युद्धभूमि में पांडव सेना पर आक्रमण किया। दुर्मुख कृतवर्मा च कृपशल्यो विषाम्पतिः भीष्मं जुगुपुरा साध्य तव पुत्रेण नोदिता। दुर्मुख कृतवर्मा कृपाचार्य तथा राजा शल्य आपके पुत्र के आज्ञा से आकर भीष्म की रक्षा करने लगे। दृष्ट्वा तु पार्थिवै सर्वै दुर्योधन पुरोगमै पांडवानाम अनेकानि वध्यमानानि संयुगे श्वेतो गांगेयमुत्सृज्य तव पुत्रस्य वाहिनीं नाशयामास वेगेन वायुवृक्षादिवौजसा। दुर्योधन आदि सब राजाओं के द्वारा पांडव सेना को युद्ध में मारी जाती देख श्वेत ने गंगा पुत्र भीष्म को छोड़कर आपके पुत्र की सेना का उसी प्रकार वेग पूर्वक विनाश आरंभ कर दिया जैसे आंधी अपनी शक्ति से वृक्षों को उखाड़ फेंकती है। द्रावयित्वा चमुम राजन वैराटी क्रोध मूर्छितः आपत सहसा भूयो यत्र भीष्मो व्यवस्थितः। राजन, विराट पुत्र श्वेत उस समय क्रोध से मूर्छित हो रहे थे। वे आपकी सेना को दूर भगाकर फिर सहसा वहीं आ पहुँचे जहाँ भीष्म खड़े थे। तौ तत्रोपगतौ राजन थरदीप्तौ महाबलौ अयुध्येता महात्मानौ यथो भौ वृत्रवाचवौ अन्योन्यं तु महाराज परस्पर वदै चिरै। महाराज, वे दोनों महाबली महामनावीर बाणों से उद्दीप्त हो एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से समीप आकर वृत्तासुर और इंद्र के समान युद्ध करने लगे। निग्रह्य कार्मकं श्वेतो भीष्मं बिभ्याद सप्तभिः पराक्रमं ततस्तस्य पराक्रम्य पराक्रमिः तरसा वार्यामास मत्तो मत्तमिवद्विपम्। श्वेत ने धनुष खींचकर सात बाणों द्वारा भीष्म को वेध डाला। तब पराक्रमी भीष्म ने श्वेत के उस पराक्रम को स्वयं पराक्रम करके वेगपूर्वक रोक दिया, मानो किसी मतवाले हाथी ने दूसरे मतवाले हाथी को रोक दिया हो। श्वेत शांतनवम भूय सरई सन्नतम पर्वभिः विव्याध पंचविंशत्या तदद्भूतम इवाभवत। तदनंतर श्वेत ने पुनः झुकी हुई गांठ वाले 25 बाणों से शांतनु नंदन भीष्म को बिंद डाला। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। तम प्रत्यभिध्यत दशभिर्भीष्म शांतनवस्तदा सविद्धस्तेन बलवान नाकंपत यथा चल। तब शांतनु नंदन भीष्म ने भी 10 बाण मारकर बदला चुकाया। उनके द्वारा घायल किए जाने पर भी बलवान श्वेत विचलित नहीं हुआ। वह पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़ा रहा। वैराठी समरे क्रुद्धो भृषमायस्य भीषमायम्य कार्मुकम् आजघान ततो भीष्मम् श्वेत क्षत्रियनन्दनः। तदनंतर क्षत्रिय कुल को आनंदित करने वाले विराट कुमार श्वेत ने युद्ध में कुपित हो धनुष को जोर जोर से खींचकर भीष्म पर पुनः बाणों द्वारा प्रहार किया। संप्रहस्य ततः श्वेत सुकीर्णी परिसंलिहन धनुच्छेद भीष्मस्य नवभिर्दशधा सरैः। इसके बाद उन्होंने हंसकर अपने मुंह के दोनों कोनों को चाटते हुए 9 बाण मारकर भीष्म के धनुष के 10 टुकड़े कर दिए। संधाय विशिखम चैव सरम लोम प्रवाहिनम उन्ममात ततस्तालम ध्वज शीर्षम महात्मनः। फिर शिखा शून्य पंख युक्त बाण का संधान करके उसके द्वारा महात्मा भीष्म के ताल चिन्ह युक्त ध्वजा का ऊपरी भाग काट डाला। केतुम निपतितम दृष्ट्वा भीष्मस्य तनयास्तव हतम भीष्मम अमन्यंत श्वेतस्य वशमागतम। भीष्म के ध्वज को नीचे गिरा देख आपके पुत्रों ने उन्हें श्वेत के वश में पड़कर मारा हुआ ही माना। पांडवस्यापि संघृष्टा दद्मु शंखान मुदायुता भीष्मस्य पतितम केतुम दृष्ट्वा तालम महात्मनः। महात्मा भीष्म के तालध्वज को पृथ्वी पर पड़ा देख पांडव हर्ष से उल्लसित हो प्रसन्नता पूर्वक शंख बजाने लगे। हतो दुर्योधन क्रोधान स्वमणिक मनोदयत यत्ता भीष्मं परिस्वध्वं रक्षमाणा समन्ततः मान प्रपश्यमानानां श्वेतान् मृत्युमवाप्स्यति भीष्म शांतनव सूर तथा सत्यम ब्रवीमिव। तब दुर्योधन ने क्रोध पूर्वक अपनी सेना को आदेश दिया, वीरों सावधान होकर सब ओर से भीष्म की रक्षा करते हुए उन्हें घेर कर खड़े हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे देखते देखते श्वेत के हाथों मारे जाए। मैं तुम लोगों को सत्य कहता हूँ कि शांतनु नंदन भीष्म महान शूरवीर हैं। राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा त्वरमाणा महारथाः बलेन चतुरंगेण गांगेय मन्वपालयन्। राजा दुर्योधन की यह बात सुनकर सब महारथी बड़ी उतावली के साथ वहां आए और चतुरंगणी सेना द्वारा गंगा नंदन भीष्म की रक्षा करने लगे। बालिक कृतवर्मा च शरशल्यस्य भारत जलसंधो विकर्णस्य चित्रसेनो विभंसति त्वरमाणा त्वरा काले परिवार्य समन्ततः शस्त्रविष्टिं सुतुमुलां सेत्वस्योपर्यपातयन्। भारत, बाल्हिक, कृतवर्मा, शल, शल्य, जलसंध, विकर्ण, चित्रसेन और विभंसति, इन सब ने शीघ्रता के अवसर पर शीघ्रता करते हुए चारों ओर से भीष्म जी को घेर लिया और श्वेत के ऊपर भयंकर शस्त्र वर्षा करने लगे। तान क्रुद्धो निशितैर्बाणे त्वरमाणो महारथ अवार्यद मे आत्मा दर्शयन् पाणिलाघवम्। तब अपरिमित आत्मबल से संपन्न महारथी श्वेत ने अपने हाथों की फुर्ति दिखाते हुए बड़ी उतावली के साथ क्रोधपूर्वक फैने बाणों द्वारा उन सबको रोक दिया। स निवार्य तुतान सर्वान केसरी कुंजरा निबह महता सर्वर्षेण भीष्मस्य धनुराक्षिणत। जैसे सिंह हाथियों के समूह को आगे बढ़ने से रोक देता है, उसी प्रकार उन सभी महारथियों को रोककर भारी बाण वर्षा के द्वारा श्वेत ने भीष्म का धनुष काट दिया। ततो निर्धनुरादाय भीष्म शान्तनवोयुधे श्वेतं बिभ्याथ राजेन्द्र कंकपत्रैषितैः शरैः। राजेन्द्र, तब शांतनु नंदन भीष्म ने दूसरा धनुष लेकर युद्धस्थल में कंकपत्र युक्त पैने बाणों द्वारा श्वेत को घायल कर दिया। ततः सेनापते क्रुद्धो भीष्मं बहुभिराजसै दिव्याध समरे राजन् सर्वलोकस्य पश्यतः। राजन, तब सेनापति श्वेत ने कुपित हो उस समरभूमि में बहुत से लौहमय बाणों द्वारा सब लोगों को देखते देखते भीष्म को छत विक्षत कर दिया। ततः प्रव्यथितो राजा भीष्मं दृष्ट्वा निवारितम् प्रवीरम सर्वलोकस्य श्वेतेन युधिवहि तदा निष्ठानकस्य सुमहास्तव सैन्यस्य चाभवत। श्वेत ने संपूर्ण विश्व के विख्यात वीर भीष्म को युद्ध में आगे बढ़ने से रोक दिया। यह देखकर राजा दुर्योधन के मन में बड़ी व्यथा हुई। साथ ही आपकी सेना में सब लोगों पर महान भय सा छा गया। तम वीरम वारितम दृष्ट्वा श्वेतेन सर्वक्षतम हतम श्वेतेन मदन्तन्ते श्वेतस्य वशमागतम्। श्वेत ने वीरवर भीष्म को कुंठित कर दिया और उनका शरीर बाणों से छत विच्छत हो गया है। यह देखकर सब लोग यह मानने लगे कि भीष्म जी श्वेत के वश में पड़ गए हैं और अब उन्हीं के हाथ से मारे जाएंगे। ततः क्रोधवशं प्राप्त पिता देवव्रतस्तव ध्वजमुन्मथितं दृष्ट्वा तां च सेनां निवारिताम्। तब आपके पिता देवव्रत भीष्म अपने ध्वज को टूट कर गिरा हुआ और सेना को निवारित की हुई देखकर क्रोध के अधीन हो गए। श्वेतं प्रति महाराज व्यसृजन् सायकान् बहून् तानावार्य रणे श्वेतो भीष्मस्य रथिनाम्बरः धनुच्छेद भल्लेन पुनरेव पितुस्तव। महाराज, उन्होंने श्वेत पर बहुत से बाणों की वर्षा की, परंतु रथियों में श्रेष्ठ श्वेत ने रण क्षेत्र में उन सब सहायकों का निवारण करके पुनः एक भल्ल के द्वारा आपके पिता भीष्म का धनुष काट दिया। उत्सृज्य कार्मुकं राजन् गांगेय क्रोध मूर्छितः अन्यत् कार्मुकमादाय विपुलं बलवत्तरम् तत्र संधाय विपुलान भल्लान सप्त शिलासितान चतुर्भिश्च जघानास्वान् त्वेतस्य प्रतनापते ध्वजं द्वाभ्यां तु चिक्षेद सप्तमेन चतुर्थे शिरश्चिक्षेद भल्लेन संक्रुद्धो लघुविक्रमः। राजन, यह देख गंगा नंदन भीष्म ने क्रोध से मूर्छित हो उस धनुष को फेंक कर दूसरा अत्यंत प्रबल एवं विशाल धनुष ले लिया और उसके ऊपर पत्थर पर रगड़ कर तेज किए हुए सात विशाल भल्लों का संधान किया। उनमें से चार भल्लों के द्वारा उन्होंने सेनापति श्वेत के चार घोड़ों को मार डाला, दो से उनका ध्वज काट दिया और अपने फुर्ती का परिचय देते हुए सातवें भल्ल के द्वारा क्रोधपूर्वक उनके सारथी का सिर उड़ा दिया। हताश्व सूता सरथादव प्लुत्य महाबल अमर्ष वसमापन्नो व्याकुल समपद्यत। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर महाबली श्वेत उस रथ से कूद पड़े और अमर्ष के वशीभूत होकर व्याकुल हो उठे। विरथम रथिनाम श्रेष्ठम श्वेतम दृष्ट्वा पितामह ताड़यामास निश्चितैः सरसंदैर्घैः समन्ततः। रथियों में श्रेष्ठ श्वेत को रथहीन हुआ देख पितामह भीष्म ने चारों ओर से पहने बाण समूहों द्वारा उन्हें पीड़ा देने प्रारंभ की। सताड्यमान समरे भीष्म चाप च्युतैः सरैः स्वरथे धनुरुत्सृज्य शक्तिम जग्राह कांचनिम। उस समर भूमि में भीष्म जी के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा पीड़ित होने पर श्वेत ने धनुष को रथ पर ही छोड़कर स्वर्णमय शक्ति हाथ में ले ली। तथा शक्तिम रणे श्वेतो जग्राहो ग्राम महाभयाम कालदंडोपमाम घोराम मृत्यो जिह्वामिव श्वसन अभ्रवीच्च तदा श्वेतो भीष्मं सांत्वनम रणे। अत्यंत उग्र महाभयंकर कालदंड के समान घोर और मृत्यु के जिह्वा से प्रतीत होने वाली उस शक्ति को श्वेत ने हाथ में उठाया और लंबी सांस लेते हुए रण क्षेत्र में सांत्वनो पुत्र भीष्म से इस प्रकार कहा। तिष्ठेदानिं सुसंरब्ध पश्यमां पुरुषो भव एव मुक्त्वा महेश्वासो भीष्मं युधि पराक्रमे। तथा शक्तिम अमेयात्मा चिक्षेप भज गोपमां पांडवार्थे पराक्रांत तवानर्थम चिकीर्षकः। भीष्म, इस समय साहसपूर्वक खड़े रहो, मुझे देखो और पुरुष बनो, ऐसा कहकर अमित आत्मबल से संपन्न महाधनुर्धर और पराक्रमी वीर श्वेत ने भीष्म पर सर्प के समान भयंकर शक्ति चलाई। श्वेत पांडवों का हित और आपके पक्ष का अहित करने की इच्छा से पराक्रम दिखा रहे थे। हाहाकारो महानाथित पुत्राणाम ते विसाम्पते दृष्ट्वा शक्ति महाघोराम मृत्योर्दंड समप्रभाम श्वेतस्य कर निर्मुक्ताम निर्मुक्तो रघुसन्निभाम। राजन, श्वेत के हाथ से छुटकर यमदंड के समान प्रकाशित होने वाली और केचुल छोड़कर निकली हुई सर्पणी की भांति अत्यंत भय उत्पन्न करने वाली उस शक्ति को देखकर आपके पुत्रों के दल में महान हाहाकार मच गया। अपतः सहसा राजन महोल केव नभस्थलात ज्वलंतीम अंतरिक्षेताम ज्वालाभिरिव संवृताम असंभ्रांतस्तदा राजन पिता देव व्रतस्तभ अष्टभिर्भिर्भीष्म शक्तिम चिक्षेप पत्रिभिः। राजन, वह शक्ति आकाश से बहुत बड़ी उल्का के समान सहसा गिरी। अंतरिक्ष में ज्वालाओं से घिरी हुई सी उस प्रज्वलित शक्ति को देखकर आपके पिता देवव्रत को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उन्होंने 8-9 बाण मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उत्कृष्ट हेम विकृताम निकृताम निशितैसरे उच्चोक्रसु सतः सर्वे तावका भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ, उत्तम सुवर्ण की बनी हुई उस शक्ति को भीष्म के पहने बाणों से नष्ट हुई देख आपके पुत्र हर्ष के मारे जोर जोर से कोलाहल करने लगे। शक्तिम विनिहताम दृष्ट्वा वैराटी क्रोध मूर्छितः कापोपहत चेतास्तु कर्तव्यम नाभ्यजानत। क्रोध सम्मूर्छितो राजन् वैराटी प्रहसन्निव गदाम जग्राह संघृष्टो भीष्मस्य नितनं प्रति। अपनी शक्ति को इस प्रकार विफल हुई देख विराट पुत्र श्वेत क्रोध से मूर्छित हो गए। काल ने उनकी विवेक शक्ति को नष्ट कर दिया, अतः उन्हें अपने कर्तव्य का भान न रहा। उन्होंने हर्ष से उत्साहित हो हंसते हंसते भीष्म को मार डालने के लिए हाथ में गदा उठा ली। क्रोधेन रक्त नयनो दंड पाणि रिवान्तकः भीष्मं समभेदुद्राव जलौघैव पर्वतम्। उस समय उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, वे हाथ में दंड लिए यमराज के समान जान पड़ते थे। जैसे महान जल प्रवाह किसी पर्वत से टकराता हो उसी प्रकार वे गदा लिए भीष्म की ओर दौड़े। तस्य वेगम संवार्यम मत्वा भीष्म प्रतापवान प्रहार विप्रमोक्षार्थम सहसा धरणिम गतः। प्रतापी भीष्म उसके वेग को अनिवार्य समझकर उस प्रहार से बचने के लिए सहसा पृथ्वी पर कूद पड़े। श्वेत क्रोध समाविष्टो भ्रामयित्वा दुताम गदाम रथे भीष्मस्य चिक्षेप यथा देवो धनेश्वरः। उधर श्वेत ने क्रोध से व्याप्त हो उस गदा को आकाश में घुमाकर भीष्म के रथ पर फेंक दिया, मानो कुबेर ने गदा का प्रहार किया हो। तया भीष्म निपातिन्यास रथो भस्म सात्कृतः सध्वज सूतेन सात्व स युग बंधुरः। भीष्म को मार डालने के लिए चलाई हुई उस गदा के आघात से ध्वज सारथी घोड़े जुआ और धुआ धुरा आदि के साथ वह सारा रथ चूर चूर हो गया। विरथम रथिनाम श्रेष्ठम भीष्मम दृष्ट्वा रथोत्तमाः अभ्यधावन्त सहिता शल्य प्रभृतयो रथाः। रथियों में श्रेष्ठ भीष्म का रथहीन हुआ देख शल्य आदि उत्तम महारथी एक साथ दौड़े। ततोऽन्यं रथमास्थाय धनुर्विस्फार्य दुर्बनाः शनकैरभ्ययाच्छ्वेतं गांगेय प्रहसन्निव। तब दूसरे रथ पर बैठकर धनुष की टंकार करते हुए गंगानंदन भीष्म उदास मन से हंसते हुए से धीरे धीरे श्वेत की ओर चले। एतस्मिन्नन्तरे भीष्म सुस्राव विपुलां गिरं आकाशादीरितां दिव्यौं आत्मनोहित संभवाम भीष्म भीष्म महाबाहो शीघ्रं यत्नं कुरुष्व वै एषस्य जये कालो निर्दिष्टो विश्वयोनिनां। इसी बीच में भीष्म ने अपने हित से संबंध रखने वाली एक दिव्य एवं गंभीर आकाशवाणी सुनी। महाबाहो भीष्म शीघ्र प्रयत्न करो, इस श्वेत पर विजय पाने के लिए ब्रह्मा जी ने यही समय निश्चित किया है। एतत्श्रुत्वा तु वचनं देवदूतेन भाषितं प्रहिष्ट मना भूत्वा वधे तस्य मनो दधे। देवदूत का कहा हुआ यह वचन सुनकर भीष्म जी का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने श्वेत के वध का विचार किया। विरथम रथिनाम श्रेष्ठम श्वेतम दृष्ट्वा पदातिनम सहितास्त्वभ्य वर्तन्त परिप्सन्तो महारथाः। रथियों में श्रेष्ठ श्वेत को रथीन और पैदल देख उसकी रक्षा करने के लिए एक साथ बहुत से महारथी दौड़े आए। सात्यके भीमसेनस्य धृष्टद्युम्नस्य पार्षतः कैकेयो धृष्टकेतुश्च अभिमन्युश्च वीर्यवान। उनके नाम इस प्रकार है, सात्यकी भीमसेन द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न कैकेय राजकुमार धृष्टकेतु तथा पराक्रमी अभिमन्यु। एतानापततः सर्वान् द्रोणशल्य कृपैसह अवार्यत् मे आत्मा वारिभेगा निवाचलः। इन सबको आते देख अमेय शक्ति संपन्न भीष्म जी ने द्रोणाचार्य शल्य तथा कृपाचार्य के साथ जाकर उनकी गति रोक दी, मानो किसी पर्वत से पर्वत ने जल के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया हो। स निरुद्धेषु सर्वेषु पांडवेषु महात्मसु श्वेत खड्गमथाकृष्य भीष्मस्य धनुराचिनत। समस्त महामना पांडवों के अवरुद्ध हो जाने पर श्वेत ने तलवार खींचकर भीष्म का धनुष काट दिया। तदपास्य धनुच्छिन्नम त्वरमाण पितामह देवदूत वच श्रुत्वा वधे तस्य मनोदते। उस कटे हुए धनुष को फेंक कर पितामह भीष्म ने देवदूत के कथन पर ध्यान देकर तुरंत ही श्वेत के वध का निश्चय किया। ततः प्रचरमाणस्तु पिता देवव्रतस्तव अन्यत् कार्मुकमादाय त्वरमाणो महारथ छड़ेन सज्जमकरो चक्रपचाप समप्रभम। तदनंतर आपके पिता महारथी देवव्रत ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर वहां विचरण करते हुए ही क्षण भर में उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। वह इंद्रधनुष के समान प्रकाशित हो रहा था। पिता ते भरत श्रेष्ठ श्वेतम दृष्ट्वा महारथे भृतम तम मनुज व्याघ्रे भीमसेन पुरोगमये अभ्यवर्तन्त गांगेय श्वेतम सेनापतिम द्रुतम। भरतश्रेष्ठ, आपके पिता गंगानंदन भीष्म ने नरश्रेष्ठ भीमसेन आदि महारथियों से घिरे हुए सेनापति श्वेत को देखकर उन पर तुरंत धावा किया। आपतंतम ततो भीष्मो भीमसेनम प्रतापवान आजघ्ने विशिखे सड्याम सेनान्यम स महारथ। उस समय सेनानायक भीमसेन को सामने आते देख प्रतापी महारथी भीष्म ने उन्हें 60 बाणों से घायल कर दिया। अभिमन्युम च समरे पिता देवव्रतस्तव आजघ्ने भरत श्रेष्ठ स्त्री सन्नतम पर्वभी। उस समर भूमि में आपके पिता भरत श्रेष्ठ भीष्म ने झुके हुए गांठ वाले 3 बाणों से अभिमन्यु को चोट पहुंचाई। सात्यकिं च सतन्तेन सतेनाजौ भरतानां पितामह धृष्टद्युम्नं च विंशत्या कैकेयं चापि पञ्चभिः तांश्च सर्वान् महेश्वासान् पिता देवव्रतस्तव वारयित्वा शरैर्घोरैः श्वेतमेवाभिदुद्रुवे। भरतवंशियों के उन पितामह ने युद्धस्थल में 100 बाणों से सात्यकी को, 20 बाण सायकों द्वारा धृष्टद्युम्न को और 5 बाणों से केकय राजकुमार को छत विछत कर दिया। इस प्रकार आपके पिता भीष्म ने अपने भयंकर बाणों द्वारा उन संपूर्ण महाधनुर्धरों को जहाँ के तहाँ रोककर पुनः श्वेत पर ही आक्रमण किया। ततः शरम मृत्युम समम भार साधनमुत्तम विकृष्य बलवान भीष्म समाधत्त दुरासदम ब्रह्मास्त्रेण सुसंयुक्तम तम शरम डोमवाहिनम। तदनंतर महाबली भीष्म ने धनुष को खींचकर उसके ऊपर एक मृत्यु के समान भयंकर भारी से भारी लक्ष्य को बेधने में समर्थ उत्तम और दुस्सह पंख युक्त बाण रखा। फिर उसे ब्रह्मास्त्र द्वारा अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। दद सुरदेव गंधर्वा पिशाचो रगराक्षसा स तस्य कवचम भित्त्वा हृदयम चामितौजस जगाम धरणिम बाणो महास निरिव ज्वलन। उस समय देवताओं गंधर्वों पिशाचों नागों तथा राक्षसों ने भी देखा वह बाण महान वज्र के समान प्रज्वलित हो उठा और अमित बलशाली श्वेत के कवच तथा हृदय को भी छेद कर धरती में समा गया। अस्तम गच्छन् यथादित्य प्रभामादाय सत्वरः एवं जीवितमादाय श्वेतदेहा जगामः। जैसे डूबता हुआ सूर्य अपनी प्रभा साथ लेकर शीघ्र ही अस्त हो जाता है उसी प्रकार वह बाण श्वेत के शरीर से उसके प्राण लेकर चला गया। तम भीष्मेण नरव्याघ्रम तथा विनिहतम युधे प्रपन्ततन्तम अपश्याम गिरे श्रृंगमिवत्युतम। भीष्म के द्वारा मारे गए नरश्रेष्ठ श्रेष्ठ श्वेत को युद्धस्थल में हमने देखा वह टूट कर गिरे हुए पर्वत के समान जान पड़ता था। अशोचन पांडवास्तत्र क्षत्रियाश्च महारथा त्रहिष्ठाश्च सुतास्तुभ्यं कुर्वश्चापि सर्वशः। महारथी पांडव तथा उस दल के दूसरे क्षत्रिय श्वेत के लिए शोक में डूब गए। इधर आपके पुत्र समस्त कौरव हर्ष से उल्लसित हो उठे। ततो दुःशासनो राजन् श्वेतं दृष्ट्वा निपातितं वादित्र निर्घोरैः नेत्यति स्म समन्ततः। राजन, श्वेत को मारा गया देख आपका पुत्र दुःशासन बाजे गाजे की भयंकर ध्वनि के साथ चारों ओर नाचने लगा। तस्मिन् हते महेश्वासे भीष्मेणा हवसो विनाम प्रावे पंत महेश्वासाः शिखंडी प्रमुखा रथाः। संग्राम भूमि में शोभा पाने वाले भीष्म जी के द्वारा महाधनुर्धर श्वेत के मारे जाने पर शिखंडी आदि महाधनुर्धर रथी भय के मारे कांपने लगे। ततो धनंजयो राजन् वाष्टेयश्चापि सर्वशः अवहारं धनैश्चक्रुः निहते वाहिनी पतौ। ततो वहार सैन्यानां तव तेषां च भारत। राजन, तब सेनापति श्वेत के मारे जाने के कारण अर्जुन और श्री कृष्ण ने धीरे धीरे अपनी सेना को युद्ध भूमि से पीछे हटा लिया। भारत, फिर आपके और पांडवों की सेना भी उस समय युद्ध से विरक्त हो गई। तावकानां परेषां च नर्दतां च मुहुर्मुहु पार्था विमनसो भूत्वा निवर्तन्त महारथाः चिंतयन्तो वधं घोरं द्वैरथेन परं तपाः। उस समय आपके और शत्रु पक्ष के सैनिक भी बारंबार गर्जना कर रहे थे। उस द्वैरथ युद्ध में जो भयंकर संहार हुआ था उसके लिए चिंता करते हुए शत्रु संतापी पांडव महारथी उदास मन से शिविर में लौट आए। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि श्वेतवधे अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में श्वेतवध विषयक 48वां अध्याय पूरा हुआ।